Riche Mozartul. Traducere și dramatizare radiofonică după Charles Perrault de Maria Ioana Vasiloiu. Să sune și să dea de veste în toate cele patru zări că de astăzi regatul nostru are moștenitorul mult doit, un prinț care va urma la tronul măritului său tată, bunul nostru rege Octavian. Un prinț! În sfârșit, după două zile de chin, regina a adus pe lume un prințișor. Ai văzut, doamnă? L-ai văzut? N-am izbutit decât să doresc o mogâldață care scâncea în brațele moașelor. Dar să nu ne mai pierdem vremea, te-ai făsuind. Prea bunele mele, doamne, aduceți mai multe hăinuțele pruncului. Și voi, slugi puturoase, ce-mi tot stați ascultând pe la uși. Hai, hai! Pieriți din ochii mei, netrebnicilor. Aduce ștergarele și apa. Pregătiți scalda prințișorului nostru. Iute, iute, mai iute! Trebuie să le înfățișăm regelui. Îndată, îndată, doamna mea! Iată! Iată scutecele prințului. Așa. Sunt mai cingașe decât petala de trandafir. Da. Să nu-i rănească trupșorul. Să le pregătim, să le pregătim. Și pregătiți și miresmele. Așa, miresmele. Să le turnăm în apă. Așa. Uai. Nici când n-a fost mai înfrigurat slăvitul nostru rege. Da, da, da. Cât au stat doctorii la regina Bianca, el s-a plimbat într-una încoace încolo, încolo, încoace prin fața atacului. Și eu l-am văzut furișându-se și ținându-și urechea lipită de ușă. Își frângea mâinile, deziceai că acum își scrântește vreun deget. Doamnelor, dacă ați binevoit să vă opriți puțin din sporovăială, aș îngădui să vă întreb. Prințul este înfășat? Îl așteaptă măritul rege. Îi înțeleg nerăbdarea, este tată pentru prima oară, dar treburile astea se cade a fi făcute cu dichis. Un bob zăbabă, să închidem fereastra, altfel răcește prințișorul. Așa, unde e dădaca, dădaca? Hei, dădaca! Trage mai lângă foc albia de aur și ai grijă, ce faci? Ai grijă să nu scapi copilul din apă. Dar n-aveți grijă, doamnă? Dădaca asta e foarte pricepută. Păi ea l-a scăldat și pe rege când era prunc. Aduceți copilul, copilul. Iată, doamnă. Așa, puișor, puișor. Hai, vino să facem băiță. Puișor, puișor. Dar ce urmă? Să fie oare făptura asta omenească? Ce-i asta, doamnă? Ce? N-am văzut de când sunt o stârpitură mai hâdă și mai schimonosită. Doamne, ce-o să zică regele de arătarea asta bicisnică? Și biata regină! Oare a văzut ce a adus pe lume? Nu, încă nu. Desfârșoară săraca s-a scufundat într-un somn de poți să tai lemne pe ea. Hai, ce-o să spună săraca când s-o deștepta? Vai de mine și de mine, vai de mine și de mine, cu câtă nerăbdare și așteptau copilașul, vai de mine și de mine, ce se va alege de bucuria lor și de a noastră? Hai, hai, gata, hai, hai, doamnă, hai să scăldăm, hai să scăldăm. Acum ce ia de vină? Da. Uite-te, după ce că ia atât de urățel, mai are... Și un moț! Drept în scăpărlie! Drept în scăpărlie! Doamne! Doamne! Doamnele mele, unde mi-e odorul? Măria ta, îndată, abia l-am pus în leagăn. Dă-mi-l, doamnă, dă-mi-l repede, vreau să-l văd. Da, Măria ta, aș vrea... Ce-ai, doamnă, ce-ai? De ce te codești așa? Ți-a pierit graiul. Măria ta, iată... Pruncul. La mama, puiule. Să-ți desfacă mama scutecele ca să te vadă mai bine. Ce-i asta, doamnă? Ce-i asta? Copilul meu! Unde e copilul meu? Ce-ați făcut cu el? Mărită doamnă! Mărită doamnă, liniștiți-vă, mărită doamnă! Vă rog, nu vă mai zbuciumați așa! Vă faceți rău! Și apoi speriați și copilașul! Nu, doamnă, stați puțin, nu fiți mâhnită! Așa sunt eu cel se nasc, sunt nițel mai urâței, dar după aceea mai cresc, se fac ca niște flori, doamnă! Copilașul meu! Copilul meu! Sărăcuțul de tine! Vino lângă mama, așa, până-mi, dragule. Bunele mele, doamne, acum lăsați-mă singură. Da, simt nevoia să mai dorm puțin lângă pruncul meu. Prea bine, Măria ta, odihniți-vă, să prindeți putere. Să prindeți putere, stăpână, odihniți-vă. Frumoasa mea regină, fii cu luarea minte la ce-ți voi spune. Să știi că eu, zâna Mixandra, am vegheat la nașterea copilului tău. Așa urât cum este, va deveni un bărbat de ispravă și toată lumea îl va îndrăgi pentru bunătatea și înțelepciunea lui. Îi hărăzesc o viață frumoasă, plină de fapte de seamă, care vă va aduce și vouă, părinților, numai fericire. Și îi mai fac încă un dar de mare preț. Când îi va veni vremea să se îndrăgostească, bunătatea inimii lui și adânca lui înțelepciune vor izbuti să-i dea aceleia pe care o va iubi din suflet tot atâta înțelepciune cât are și el. Oh, îți mulțumesc, minunată zână! Vorbele tale îmi alină inima cuprinsă de o nespusă mâhnire. Ce mamă nu ar vrea să aibă un fiu bun și înțelept? Și acum odihnește-te, regina mea. Somnul să-ți fie lin ca o adiere de zefir. Când te vei trezi, vei fi veselă și plină de speranțe, iar copilul tău, ai să vezi, nu ți le va înșela. Cu bine și amintește-ți mereu de tot ce ți-am spus. Cu bine. Era să uit. Numele pe care îl vei pune pruncului va fi Riche Moțatul. Riche Moțatul. Așa voi face, zână bună. Ai auzit, Riche? Moțatul, mami, Moțat. Îți place numele pe care ți l-a dat nașa ta, zână? Da? Cine e băiatul mamei? Riche. Da? Da? Da? Iată, uite, au trecut 8 ani fără să băgăm de seamă. Așa este, da. Parcă că ieri îl ținam în brațe pe scumpul nostru Riche și uite că a deprins de pe acum meșteșugul armelor, ba chiar și pe cel al stihurilor. Cine ar fi crezut că pocitania asta de copil o să ne fure inimile în asemenea măsură, încât nici nu o să-i mai vedem urățenia, ci doar drăgălășenia. Da, așa este. Da, buna mea prietenă. Iar când ies din gurița lui de copil cu getările care ne uluiesc pe toți, îți vine să-l mănânci de-a dreptul. Zău, ce să... E o dulceață, ce mai... Măria sa regina îl soarbe din ochii, iar regele, îl ține mereu alături de el la sfaturile drăgătorilor, chipurile să învețe de la cei vârstnici. Dar băiețelul îi mai fi roscos decât slujitorii îmbătrâniți la cârma regatului. Da, vorbești de luptă. Măria ta, măria ta. Prea plecatul supus al domniilor voastre. Gingașe, doamne, ca luminați cu aleasă frumusețe această mărâtă zi. Prințe Riche, grăiți ca un adevărat cavaler. Ce-i drept, cavalerul e cam micuț, dar nu este întrecut de nimeni, nici măcar de menestrelii curții în frumusețea cântărilor. Da, după cum nu e întrecut nici de omul cu un ochi în frunte și nici de femeia cu barbă în urâțenia chipului. Prințe, vă rugăm, nu ne întristați cu aceste vorbe. Cine se uită la chipul dumneavoastră nu vede altceva decât farmecul negrăit ce izvorăște dintr-o minte sclipitoare. Bine, doamnelor, fie cum spuneți domniile voastre. Nu voiesc ca vă stau împotrivă. Îngăduiți-mi acum să mă duc la regină. Văd că îmi face semn să mă apropie. Da, Riche, fiule, regină, hai, vino să te sărut. Azi e ziua ta și mama îți dăruiește acest arc de aur. Să fii fericit și să ne bucuri zilele cu bunătatea și istețimea ta, așa ca și până acum. Mamă, dragul mămică, meu. Mămică, dacă ai ști de când îmi doream jucăria asta. Da? Cât e de frumoasă. Îți mulțumesc, draga mea măicuță. Dar să știi, mamă, chiar dacă arcul ar fi fost făcut dintr-o nuia de alun, pentru mine ar fi fost la fel de prețios, fiindcă mi l-au dăruit scumpele tale mâini. Oh, fiule, ce vorbe dulci pentru inima unei mame. Vreau să-ți făgăduiesc că nu voi pângări niciodată acest minunat arc, ucigând cu el păsări cântătoare sau ciute și nici veverițe sau iepurași. Săgețile lui vor zbura numai către fiarele sângeroase care primejduiesc viața omului, ori viața celorlalte viețuitoare din pădure. Știu, așa să știi. Știu, fiule, știu. Inima ta e o mare de bunătate. Dumnezeu să te binecuvânteze. Dar hai să ascultăm o cântare veselă pregătită de menestreli. Doar e ziua ta, nu? Mă bucur să-i aud. Frumoasele lor cântări m-au însoțit din pruncie, iar bătrânul Onufriu, menestrelul orb, mi-a fost primul dascăl de muzică. El mi-a pus lăuta în mâini. Așa e. Apropiați-vă, menestrele! Da, da, vă rog, vă rog, apropiați-vă! Și îngăduiți-i neștiutorului vostru ucenic să vi se alăture pentru a încânta auzul acestor frumoase doamne. O, frumoase doamne, prințe! N-ați dori mai bine să ne cântați balada pe care ați compus-o în cinstea mamei voastre, regina? Iată, Spineta vă așteaptă să-i înfiorați clapele cu degetele voastre, măiestre, iar noi vă vom însoți cu lăute. Prea bine, prea bine, doamnele mele. Așa. Să cântăm bunătatea și frumusețea sfintei mele mame. Do-ți mă Ce frumusețe! Trăiască prințul Richel! Trăiască prințul Richel! Îți mulțumesc, fiule! Ce baladă frumoasă! Frumoasă ca sufletul tău! Pentru tine, măicuță, nici o baladă nu poate fi îndeajuns de frumoasă. Nici când nu voi putea cânta cum se cuvine nespusa ta duioșie și dragoste. Cuvintele nu pot cuprinde în ele atâta simțire. Sunt sărăcăcioase, iubita mea, neasemuita mea, regină. Copile, tu îmi luminezi viața. Doamne, fii binecuvântat! Mulțumesc tuturora! Acum, hai să ne mai jucăm și pe afară! Marele gărzilor să rânduiască străjile la intrarea castelului. Armurile să lucească, flamurile să fâlfie în vânt, trâmbițele să dea zvon. Oșteni, fiți gata pentru a primi cu toată cinstea pe doamna Aurora, regina țării vecine care vine la noi în ospeție. Trâmbițași! Să vă aud înălțând spre nor cele mai argintii sunete. Iată prima caleașcă din alaiul regesc se ivește la cotitura drumului. Binevenită, regina Aurora, sub acoperișul acesta, care nu este vrednic de atâta cinste. Poftește, Maria ta, poftește, poftiți și domniile voastre, drăguțe principese. Ați călătorit bine? Mulțumim, mărită regină. Mulțumim. Bianca. Am făcut o călătorie minunată. Inima mi se bucură nespus, dragele mele, căci nu v-am mai văzut de la botez. Așa e. Ca niște gâgâlici. Cine ar zice că au trecut 15 primăveri? Riche, fiul meu, avea 8 anișori și nu se mai desprindea de lângă leagănul vostru. Da. Da, scumpă prietenă, mi-amintesc, cum să nu? Prințul Riche nu mai putea de dragul lor. Dacă l-am fi lăsat, ar fi dormit pe jos, numai să fie lângă gemene. Fetele mele. Dar vom sta mai târziu pe îndeletele adepănate amintiri. Acum vă rog să poftiți în atacurile domniilor voastre, pregătite pentru dumneavoastră. Răcoriți-vă, odihniți-vă, iar diseară vă așteptăm la un mare ospăț. Trebuie să fiți proaspete ca boabele de rouă. Pe curând, dragile mele. Haideți, copilele mele, mergeți și odihniți-vă. Eu mai am câte ceva de tăinuit cu măria sa, regina Bianca. Apoi voi veni să văd ce faceți. Cu încăduința voastră, mărită doamnă. Vino, scumpă prietenă. Hai să ne așezăm sub acest umbrar. Mi se pare mie sau te apasă o anume grijă, mărită regina Aurora? Nu, buna mea prietenă, nu e o părere. Sunt cum nu se poate mai mâhnită. Ce aș putea face ca să îndepărtez de la domnia ta norul care ți-o filește trandafirii din obraz? Oh. Sunt ani și ani de când nu-mi pot scoate din minte ceea ce zâna Mixandra le-a fost hărăzit copilelor mele. Eram foarte mândră. Nu, născusem doar două prințese, nu-i așa? Și fără să țin seama că zâna venise să le facă daruri frumoase fetelor, eu am primit o plină de trufie. Ah. Ca să mă pedepsească, zâna mi-a spus că prima mea născută va fi pe cât de frumoasă, pe atât de proastă. Doamne. În schimb, sora ei va fi nemaipomenit de urâtă. Ah, când am auzit-o, am izbucnit în lacrimi fierbinți, cerându-i iertare. Zâna s-a înduioșat în fața suspinelor mele și mi-a spus... Liniștește-te, Doamnă! Mezina ta va avea atâta deșteptăciune încât nimeni nu va mai vedea că nu este frumoasă. Da? Să dea Dumnezeu! Dar nu-i deloc chip să aibă ceva mai multă minte și fata cea mare? Nu? În privința deșteptăciunii nu pot face nimic. În schimb, pot orice în privința frumuseții. Da. Și fiindcă vreau neapărat să te știu mulțumită, da, deci ți-am iertat ifosele de adineauri, o să-i dau puterea de a-l înfrumuseța pe acela care o să-i placă. Da? Ștergeți lacrimile, Doamnă, și ai încredere în mine, căci nu vei fi dezamăgită. Și fetele mele au crescut. Dar pe măsură ce creșteau, nu se mai vorbea decât de frumusețea Aninei și de istețimea Taminei. Atât. Ce-i drept, odată cu vârsta le-au crescut și metehnele. Mezina se urâțește văzând cu ochii, iar cea mare devine pe zi ce trece mai proastă. Doamne, ori nu-ți răspunde nimic dacă o întreb ceva, ori îți spune vreo neghiobie. Și pe lângă asta, e atât de neîndemânatică, încât nu e stare să pună pe masă niște farfurii fără să spargă una și, dacă bea un pahar cu apă, jumătate din el îl varsă pe roche. Nu știu ce să mă mai fac, nu știu ce să mă mai fac regina cu ea. Regina Aurora, regina Aurora, nu mai plânge, ține-ți firea și nu uita de darurile pe care i le-a făcut zâna. Oh. Ai încredere și într-o zi lucrurile se vor schimba. Ascultă-mă pe mine. Regina, nu-ți pierde nădejdea. Cum, pe Bianca, îți mulțumesc. Încotro să o mai apuc. Cum să-mi ajut copilele care n-au nicio vină? Da. Ah, numai eu. Eu cu trufia mea ar trebui să fiu pedepsită, nu ele, două nevinovate. Iubita Aurora, Dumnezeu e mare și ne vede pe toți. Nu se poate să nu ajute o mamă care și-ar da și sufletul pentru copilele ei. Așa e. Am să-l rog cu toată puterea iubirii mele să-mi ocrotească fetițele. Dacă mă gândesc bine, frumusețea e un mare dar pentru o fată tânără. Totuși, Mezina eu ia întotdeauna înainte celei mari când sunt amândouă în lume. Mai întâi toți o înconjoară pe frumoasă cu priviri pline de admirație, dar curând după aceea se duc lângă Tamina, înțeleapta, sorbindu-i vorbele pline de duh. În mai puțin de un sfert de ceas, vezi cu uimire cum Anina rămâne singură, în vreme ce toată curtea dă fuga la Mezină. Cea mare, deși proastă, suferă, nu? Și și-ar da toată frumusețea ca să aibă măcar jumătate din mintea surorii sale. Nu, nu, oricât aș fi de înțelegătoare ca mamă, nu mă pot împiedica să nodojenesc, dar biata mea fiică moare de durere. Nu te mai amără, scumpa. Haide, Aurora, nu pot, te rog, nu, sus fruntea, șterge-ți ochii și nu-i lăsa pe curten să vadă că supărarea te-a doborât. O regină rămâne o regină până la ultima ei suflare. E, da. Nimic nu trebuie să știrbească măreția, chiar dacă are în pieptul său de mamă aceeași inimă sfâșiată de durere, ca și ultima dintre slugi. Așa e, Bianca, ai dreptate. O să-mi dau cu puțin apă rece pe obraz și o să-mi pun un văl ca să nu vadă nimeni că am plâns, da? Te las. Te las să te liniștești până la ospăț, da? Mai sunt câteva ceasuri bune. Eu mă duc să dau ultimele porunci la bucătărie. Pe diseară, pe diseară, draga mea, pe diseară. Pe diseară, prea buna mea regină și prietenă! aș cobori puțin în parc. Am văzut acolo niște flori, floricele minunate. Du-te, du-te, Anina, du-te. Da, da, ai grijă să nu nimerești prin băltoace, da? Și să te stropești de sus până jos, că te ceartă mama. Fii liniștită, Tamina. E adevărat că sunt proastă de dau un grot, dar voi fi atent, ai să vezi. E bine, bine, frumoasa mea surioară. Așa să faci, da? Umblă cu băgare de seamă. Ai, ce de frumos, măricele! Și ce de iarbă moale și de asta! Aici m-aș stăvâni prin ea, dar n-am voie! Oh, Doamne, de ce sunt așa de netângă? De ce nu pot eu să vorbesc frumos ca surioara mea? Toți fug de mine și pe bună dreptate! Cine stă și-și piardă vremea cu o toantă? Cine vine? E un omuleț îngrozitor de urât și de respingător. Dar poartă straie bogate. Sluga domniei tale, prea gingașă prințesă. Îngăduie acestor ochi nevrednici să se înalțe spre domnia ta pentru a-ți spune ce simțământ divin naște într-o inimă nefericită strălucirea nemărginită a divinei tale frumuseți. Ce tot vorbești? Strălucire, ce strălucire? Cine ești, domnia ta, cavalere? Despre ce inimă pomenești? Și care este acel simțământ despre care glăsuiești în cuvinte așa de ciudate? Sunt prințul Riche Moțatul. Domnia ta, prințesa Anina, nu mă cunoști. Eu însă te știu de micuță, de la botez. Da, da. Iar mai târziu ți-am văzut chipul într-o minunată cadră și m-am îndrăgostit pe loc de nepământeana-ți frumusețe. Sunt nespus de fericit să te întâlnesc singură pentru a-ți mărturisi, cu tot respectul, iubirea nemărginită ce ți-o închin, plin de adâncă umilință. Vai de mine, prințe! Foarte frumoase vorbe și frumoasă purtare. Domnia ta, ești prea bun cu nevrednica de mine. Nu înțeleg, domniță, cum poate fi atât de tristă o făptură frumoasă ca domnia ta? Pentru că, deși mă pot lăuda că am văzut nenumărate fete atrăgătoare, nici una nu era pe potriva domniei tale. Zici și dumneata așa, dar... Ce este? O, domniță, frumusețea este un dar atât de mare încât ar trebui să țină locul tuturor celorlalte. Iar cine o are, nu cred că mai poate duce lipsă de ceva. Eu aș vrea mai bine să fiu o urâtă, așa ca domnia ta, pardon. Da, mai ți-a să am înțelepciune decât să am atâta frumusețe și să fiu atât de proastă. Dar nimic nu arată mai bine că ai înțelepciune decât credința că nu o ai. Așa i-a fost lăsat omului. Cu cât are mai multă minte, cu atât crede că lipsește. Eu n-am știință de toate câte le spui, domnia ta. Știu însă prea bine că sunt proastă, proastă, proastă ca noaptea. De aici mi se trage tristețea asta ucigătoare. Mă doare când te văd bâhnită. De aceea află, domniță, că eu pot să-ți vindec supărarea. Da? Și cum ai să faci? Eu am puterea să-i dăruiesc oricâtă înțelepciune vreau celei pe care o iubesc. Și cum aceea ești domnia ta, nu depinde decât de propria-ți voință să ai toată înțelepciunea din lume, domniță. Domnița Anina, atâta doar îți cer în schimb să te căsătorești cu mine. Ciudată cerere, prințe. Cine mai a auzit așa ceva? Nu e cu putință. Cred că domnia ta îți râzi de mintea mea cea slabă. Nu, văd că spusele mele te supără, dar nu mă miră. Totuși, te rog să te mai gândești, domnița mea. Uite, îți las un răgaz de un an ca să te hotărăști. Un an. Ce fericit aș fi să mă trezesc într-o bună zi deșteaptă ca sora mea. Sau nu chiar ca Tamina. Aș fi mulțumită cu un sfert din înțelepciunea ei. Ce m-ar costa să-i făgăduiesc prințului că-l iau de bărbat peste un an? Răstimpul de un an e atât de lung că până la urmă el nici nu o să-și mai amintească ziua căsătoriei. Da. Prințe Riche? Spune-mi, te rog. Primesc cererea măriei tale Și de acum într un an sunt gata să-ți răspund dacă îți voi sta alături în fața preotului. Prea bine, prințesă. Peste un an, în aceeași lună și în aceeași zi, vom fi împreună în capela castelului. O, domniță, nu știi ce fericit mă simt. Parcă plutesc. Ah, prințe, fericirea domniei tale începe să mă cuprindă și pe mine în dulcile ei mreje. Nici când nu a simțit inima mea pustie și cernită atâta mângâiere. Dar ce-i cu mine? Nici n-am terminat bine să-i fac făgăduiala prințului și vorbele îmi vin pe buze cu o ușurință de necrezut. Da, pot să vorbesc, pot să spun tot ce doresc și cu niște cuvinte atât de alese, parcă tot ce rostesc s-ar izvoru de la sine. Vezi, domniță, s-ar zice că ți-am dat mai multă minte decât am păstrat pentru mine însumi. O, prințe, îți mulțumesc! Strălucirea minții domniei tale m-a luminat și pe mine, piată nătângă. Îți rămân adânc recunoscătoare pentru darul neprețuit pe care sufletul tău minunat mi l-a făcut. Parcă s-ar fi deschis în fața mea toate sipetele cu nestemate din grotele tăinuite ale Orientului. Ce alt dar poate fi pe potriva acestuia? Ce nestemată poate străluci mai tare decât înțelepciunea domniei tale, din care mi-ai dat și mie o scânteie asemenului Prometeu? O, prințesa mea, ce bucurie să te aud vorbindu-mi astfel, deși este cam mult să mă asemeni pe mine, nevrednicul tău slujitor, cu Prometeu. Îți sorb cu încântare cuvintele pline de har. Aș sta cu tine o veșnicie, dar e târziu. Ar trebui să ne întoarcem la castel. Sărbarea trebuie să înceapă. Regina Aurora cu prințesele Anina și Tamina. Oh, cât de frumoasă Anina! Și sora lui cea mărțică, prințesa Tamina, are o blândețe care luminează obrazul și te face să uiți că natura nu a fost prea darnică la nașterea sa. Veniți, veniți lângă mine, măria ta, Regina Aurora, și voi, dragile mele prințese, vă așteptam ca să începem balul. Dragile mele prințese, fără voi serbările ar fi fost lipsite de strălucire. Mulțumim. Așa este, mamă. Dragul meu, Orifie, fiule, salută-le pe aceste frumoase doamne. Maria ta, regine Aurora, sluga prea plecată a domniei tale. Frumoasele mele domnițe, nădăjduiesc să dansați cu mine menuetul și gavota. Cu mare bucurie, prințe. Dar numai dacă făgăduiești că ne vei încânta auzul cu o baladă plină de simțire înfocată. Oh, nu cred. Printre doamnele de la curte se spune că versul domniei tale are dulceața cântului de sirenă, iar inima celei care te ascultă se zbate să alerge lângă domnia ta, precum Ulise, divinul călător. Oh, fata mea! Domniță, dar nu sunt vrednic de atâta bunătate. Vai, dar cine spunea că domnița Nina e într-o chiparea prostiei? Eu văd că vorbește cu atâta duh că l-ar întrece chiar și pe stihuitorul curții. Fica mea, da, mamă, câtă strălucire în vorbele tale. Nu mă mai satur ascultându-te. Ah, scumpa mea, mi-ai făcut o mare surpriză. Vino să te sărut. Da, mamă. O, fata mea scumpă. Dar, domnia ta, ce ai de zis, prințe? Sunt de-a dreptul fermecat, domnița mea. Și nu crezi că mi-ai putea dărui ca răsplată pentru istețime frumoasa domniei tale baladă? Hai, prințe, nu te mai lăsa rugat. Bine, bine fie, văd că nu am încotro. Când poruncește frumusețea, până și îngerii îi fac pe plac. Oh, domniță, domnița mea, domniță, tu mă iartă, dacă aceste versuri nu-s tocmai pe măsura iubirii ce ți-o poartă nevrednicul de mine. O, domniță, zeiță mult iubită, cu a ta privire cată la dragostea-mi cea mare și în veci nemăsluită. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! A fost pentru prințesa Anina. Mai putea rămâne nesimțitor în fața acestor stihuri înflăcărate. Să înceapă dansul! Tinerii de-abia așteaptă. Mare șambelan de semnalul. Se cânte muzica. Nobili cavaleri, se invite oameni. Domnița Nina, îmi faceți cinstea de a deschide împreună balul? Cum mi-a spus, o plăcere, prințe. Vă rog, domniță, nici când nu mi-a fost sufletul mai ușor, până și picioarele mele împiedicate au prins aripi. Aș vrea să te cuprind în brațe și să zburăm, să zburăm împreună până dincolo de noi. Atunci să zburăm! Tamina, fetița mea, de ce te-ai întunecat ca o zi fără soare? Mamă, ce caut eu la acest bal? Nu vezi, nu vezi că toată lumea are ochi numai pentru sora mea? Nu. Acum pe lângă frumusețe a dobândit și înțelepciune, iar eu, alături de ea, nu-s decât o sperietoare nesuferită. Oh, nu vorbi așa. Nu vorbi cu păcat, prințesă Tamina. Înțelepciunea domniei tale a rămas neștirbită, iar cu hazul din vorbă îi vei atrage iar pe curtezanii cei chipeși lângă tine. Da. Ai puțină răbdare și nu te întrista. Vei vedea că am dreptate. Doamnă, îți mulțumesc pentru vorbele de încurajare spuse fiicei mele, îți mulțumesc. N-ar fi fost păcat să nu se bucure de tinerețea lor și de vraja muzicii. Îmi spune mie inima că nu peste mult timp da, vom avea două nunți. Maria ta, am petrecut de minune la curțile voastre. Acum, după atâtea zile, îngăduie să ne întoarcem acasă. Vă voi duce dorul, dragele mele. Dar mai știu eu pe cineva care va tânji încă și mai mult după plecarea voastră. Da, da, văd că Anina și Riche își tot i-au rămas bun, dar nu se îndură să se despartă. Să-i mai lăsăm câteva clipe, da? Și să le mai lăsăm un mic răgaz și prințesei Tamina și lui senior Angelo. Da. Hai, vino cu mine în iatac, buna mea prietenă. Domnița mea, a venit ceasul despărțirii. Sufletul îmi plânge de tristețe, dar inima mi este plină de nădejde. Ea știe că mi-ai făgăduit să iei o anume hotărâre de acum într-un an. Da, prințe, mă voi gândi la cererea domniei tale, iar peste un an nu voi pregeta să-ți dau răspunsul. Oh, dar vrea bunul Dumnezeu să fie cel așteptat. Nici nu știi cum voi număra zilele. Cum voi socoti clipele care au mai rămas până atunci? Domniță a inimii mele, nu mă da uitării. Te rog, focul nestins al dorului meu te va dogorî până acolo, departe, pe meleagurile tale, pentru a-ți aminti de nevrednicul tău sclav, Riche Moțatul. Prințe, ce vorbe înflăcărate! Iartă-mă, te rog, mă simt stânjenită. Eu nu merit atâtea complimente, crede-mă. Rămâi cu bine și Dumnezeu să te aibă în pază. Să mergem, fetele mele, dragile mele, trăsura da. Așteaptă. Da, mama. Regina Bianca, prințe Riche, vă las cu bine și nădăjduiesc să ne vedem cât mai curând. La revedere. Drum bun. La revedere. Drum bun, Maria ta. Cu prezența domnilor voastre. Cu plecăciune, Maria ta. Am venit cu toții mânați de dorul serbărilor din palatul vostru, cavalere. Dar mai ales pentru a vedea cu ochii noștri nemaipomenita schimbare a prințesei Anina. Să fi ajuns această veste chiar până la domnia ta, în regatul de miază noapte, cavalere Bertrand. Maria ta, vestea s-a răspândit în toate zările. Oh. Am aflat chiar și noi, vitejii călăreței deșerturilor. Așa se face că am venit în goana calului eu, emirul Iusuf, umila domniei tale slugă. Slugă? Când o putem vedea pe prințesă? Din păcate, mai aveți de așteptat. Oh. Da, pentru că regele, domnul și stăpânul meu, ține sfat cu curtenii în atacul prințesei. Da. A ajuns să nu mai poate lua hotărâri fără să-i ceară și ei părerea. Da, și știți ceva? Copilița asta e mai ageră și mai cumpănită la minte decât toți bătrânii dregători la un loc. Dacă e așa, o voi cere neîntârziat de soție. Mi-e teamă că te cam pripești, cavalere. De ce? Cu siguranță că prințesa va ști să prețuiască așa cum se cuvine cererea emirului Iusuf. Stăpânitorul neasemuitorilor bogății ale meleagurilor de la soarele sa. Domniile voastre, vă rog, nu vă certați. Iată că vine prințesa. Copila mea, apropie-te. Salută-i pe acești nobili cavaleri sosiți din toate colțurile lumii pentru a te cere de soție. Cinstea pe care ne-o faceți e prea mare, domniile voastre. Prințe, poftiți! Prințe. Ochii noștri se bucură nespus văzând toată floarea prinților și a cavalerilor. Ne vei primi pe toți cei de față, domniță? Buna cuvință așa ne poruncește. Și cum vom ști pe cine ai ales, frumoasă principesă? Toate la timpul cuvenit, mărite emir. Prințesa, nu-i așa, va dănțui cu domniile voastre. Da, și astfel fiecare în parte va avea prilejul să-i spună tot ce are pe suflet. Mulțumiți, nobil cavaler, da? Da, vedeți, leinicul. Mă bucur. Ești obosită, fica mea? Mă mai întreb, mama. Am dansat până ce mi s-au rupt condurii și am vorbit cu toți prinții și cavalerii. Aproape că nici nu le mai țin minte chipurile. Atât au fost de mulți. Ai luat vreo hotărâre? Ți-a plăcut vreunul mai cu osebire? Oh, mama, toți în chipe și de ispravă, dar nu pot spune că am fost fermecată de frumusețea, portul sau duhul unuia dintre ei. Nu? Trebuie să mai cuget. Îngădui-mi, rogu-te, să mă duc în crângul de lângă castel. Acolo simt că e mai multă pace. De asta am nevoie acum. Copila mea, nu ți-e frică? Nu-i nici țipenie în crângul acela. Tocmai, voi fi doar eu cu păsările cerului. Voi putea să mă gândesc în voie, fără să mă tulbure nimeni, da? Da, fica mea, bine, du-te, da. Dar fii cu băgare de seamă. Să mă odihnesc puțin lângă stejarul ăsta bătrân și umbros. Așa. Oh, ce moale și răcoros e mușchiul de la rădăcina lui. Mi-era dor de câteva clipe de liniște să pot visa la toate câte îmi trec prin minte. Dar de unde a mai răsărit și bucătăria asta în mijlocul pădurii? E plin de bucătari, băieți de alergături și sluși care pregătesc un ospăț uriaș. Băi, băieți, băi, adu oala aia. Hai mai repede, hai mai repede. Și tu, de acolo, hai de acolo, ce stai? Hai, dă-i drumul, dă-i drumul, mai iute să mai pune lemne pe foc, că abia mai pâlpâie acolo. Să vină 23 de cotane. Să pună pui în frigare. Așa, așa, așa, ascultați-mă, ascultați-mă bine, voi, fetelor. Luați fiecare câte o pană și ungeți puii cu sos ca să rămână frageți, așa. Iar voi, voi, voi cât sunteți, mă? 1, 2, 3, a 23 de vlăcăi. Să începeți numai decât să împănați cerbii și mistreți ăștia pentru scripturi. Așa, bun, bun, hai, hai, hai, hai de scripcar, scripcar. Cantați din arcuș, nu de fălci. Cântați-ne o melodie veselă așa, ca să meargă mâinile mai cu foc. Hei, bucătare, pentru cine munciți voi aici? Sluga mării tale, domniță, toate pregătirile ce se văd sunt pentru nunta prințului Richemo Țasul, care se însoară mâine. Ce spui? Prințul Richemo Țasul? Chiar el, domniță. Hai de mine, cum de mi-am dat seama. Așa e, mâine se împlinește anul de când i-am făgăduit prințului că-l voi lua de bărbat. Am uitat ca pământul. Mi-a ieșit din minte totul, odată cu toate celelalte prostii de pe vremea când eram o nechioabă și prințul mi-a dăruit minte de la el. Trebuie să plec. Trebuie să mă întorc iute la castel. Bună ziua, domniță! Domnia ta aici? Iată-mă la picioarele domniei tale. Gata să mă țin de cuvânt. Nădăjduiesc că și domnia ta ai venit aici ca să-ți îndeplinești făgăduiala și să mă faci cel mai fericit dintre oameni. Prințe, eu trebuie să-ți mărturisesc că încă nu m-am hotărât. De altfel nici nu cred că mă voi putea vreodată hotărâ așa cum ai dori domnia ta. Domniță, domniță, vorbele acestea mă uimesc. Te cred, prințe, și cu siguranță că dacă aș avea de-a face cu un om grosolan și fără minte, m-aș afla într-o mare încurcătură, pentru că el mi-ar spune astfel. O prințesă nu are decât o vorbă, de aceea trebuie să mă iei de bărbat așa cum mi-ai făgăduit. Așa este. Dar cum eu îi vorbesc celui mai deștept om din lume, acesta mă va înțelege. Știi că nici eram proastă ca noaptea, nu m-am putut hotărâ să te iau. Cum vrei ca acum când mi-ai dat atâta minte pentru a cumpăli faptele și am devenit cu atât mai greu de mulțumit, să iau hotărârea pe care n-am putut-o lua atunci? Domniță. Dacă ai voit cu adevărat să te căsătorești cu mine, ai greșit amarnic, deșteptându-mă din prostia mea și făcându-mă să văd lucrurile mai limpede decât le-am văzut vreodată. Bine, bine. Dacă domnia ta se arată înțelegătoare față de cel ce i-ar cere socoteală pentru că și-a încălcat cuvântul, cum să nu cer și eu înțelegere când e în joc fericirea vieții mele? Oare oamenii dăruiți cu înțelepciune sunt mai prejos decât cei ce nu o au? Crezi asta, domnia ta, care ai atâta minte și care ți-ai dorit-o atât de mult? Prințe Rică, eu nu... Bine, bine. Dar hai, hai să cercetăm lucrurile mai cu deamănuntul. În afară de urâțenia cu care m-a pedepsit cel de sus, mai este ceva care să te îndepărteze de mine? Spune-mi, poate ești nemulțumită de neamul din care mă trag, de familia mea, de vechimea ei, poftim de agerimea minții mele, ori de firea și de purtările mele. Încătuște puțin, prințe. Îmi plac la domnia ta toate câte le-ai spus. Îți plac? Da. Dacă e așa, sunt fericit. Pentru că domnia ta ai puterea de a face din mine omul cel mai plăcut la înfățișare. Cum? Chiar pot eu? Da, domniță. Poți înfăptui această minune dacă ții la mine destul de mult încât să o dorești din tot sufletul. Și ca să-ți spulberi îndoiala, află, scumpa mea stăpână, că aceeași zână care mi-a dăruit la naștere puterea de a-i da minte celei pe care o voi iubi, ți-a hărăzit și domniei tale puterea de a-l înfrumuseța pe cel îndrăgit, pe cel căruia vei voi să-i faci acest dar din toată inima. Așa stau lucrurile. Da. Atunci doresc din tot sufletul să devii cel mai frumos și cel mai iubit bărbat din lume. Îți fac acest dar din toată inima mea și cu toată puterea pe care o am de la zână. Ce-mi bat ochii, nu-i adevărat? Nici n-am terminat bine de sus aceste vorbe și... Prințe Riche! Da, domniță! Ești chiar domnia ta! Ești cu adevărat prințul Riche, moțatul! Domniță! Domniță, ce ai pățit? De ce văd atâta uimire pe chipul domniei tale? Acest bărbat nespus de frumos, drept ca bradul, cu privirea înflăcărată de dragoste, ești chiar dumneata? Prințesă, prințesă, dar eu nici nu m-am clintit din loc. De ce mă... Prințe, dacă e așa, atunci te încredințez că ești bărbatul cel mai demn de dragostea unei femei din cât s-au văzut vreodată pe lume. Da? Da. Domniță, mai spune-mi o dată. Nu pot să cred. Cum frumoasa mea stăpână, cum... Chipul meu cel urât! Chipul cel mai drag, cel mai luminat de strălucirea iubirii! Dar trupul meu strâmb, ghebul din care spate! Care ghe, prințe, și doar nițel mai adus de umeri din pricina greutății cu care te apasă armura! Mersul meu cel șchiop! Ești șchiop! Dar, prințe, ăsta e mersul bărbătesc și zdravân pe care se cuvine să-l ai și care, pe mine... Mă farmecă. Nu, ochii mei atât de încrucișați. Doar puțin tel. Și știu eu de ce. De ce? Din pricina dragostei pătimașii cu care mă privești. Nu, nasul meu mare și borcănat. Ei, asta-i borcănat. E un nas măreț și eroic. Dar haide, hai să nu mai pierdem vremea. Să mergem iute la castel. Vom cere binecuvântarea părinților noștri și ne vom lua așa cum ți-am făcătuit. Nădăjduiesc că mă mai vrei, nu? Acum, când ești așa de chipeș, cu siguranță că toate frumusețile de la curte vor roi în jurul domniei tale. Poate că... Cine știe? Eu știu. Și știu bine că te voiesc așa cum te-am voit întotdeauna și pentru totdeauna. Frumoasă nuntă, nici că-mi vine să mă mai dezlipesc de aici, dar n-am încotro, treburile de zână nu-mi dau pace. Uite, și bagheta magică a început să mă împingă. Îmi face semn să nu întârziem, dar eu tot am să mai rămân o clipită pentru ca să tâlcuim împreună această poveste. Ce ziceți, dragii mei? Minunea istorisită să fi fost oare înfăptuită de farmecele mele? Ori de dragostea din inima celor ce se iubesc, nu? Gândiți-vă! Și când veți afla răspunsul, vă rog să mi-l spuneți și mie. Ați ascultat Richet Moțatul, traducere și dramatizare radiofonică după Charles Perrault de Maria Ioana Vasiloiu. Distribuția a fost următoarea: Richet Copil, Alexandrina Halic; Regina Bianca, Rodica Mandache; Regina Aurora, Cristina Deleanu; Prințesa Anina, Irina Movilă; Prințesa Tamina, Oana Răsuceanu; Richet Tânăr, Petre Lupu; Cavalerul Bertrand, Ștefan Velniciuc; Emirul Iusuf, Mihai Niculescu; Zâna Mixandra, Petronela Stiopu; Prima Doamnă, Janin Stavarache; A Doua Doamnă, Julieta Strâmbeanu; Șambelanul, Titi Dumitrescu; Bucătarul, Eugen Racoții; Asistența tehnică, Dana Lupu; Regia de studio, Violeta Berbiuc; muzică originală și regia muzicală, George Marcu; regia artistică, Vasile Manta.